Bachelor Nokta.com Premiera. İki mizni ajralishimizga baxtga teskari yurishimizga kim aybdor? Paydo bo'ldi o'rtada gumon. Ketmoqdamiz ayriliq tomon. Kim aybdor? Ajralish uchun sevdim seni. Bahonalaring yemara borar meni. Siz meni sevmaysiz degan gaplaring qiladi alam. O'ylab ko'rsam bilan o'tgan umrim ketdimi bekor. Tushunmasang meni so'zlaringda ay ne ma'no bor. Aybni faqat mendan izlamasdan ber o'zingga sabr. Takror va takror kim aybdor? Ayt kim kim aybdor? Sazon bo'ldi o'rtada sevgi. Balki emas man uning tengi. Kim aybdor? O'ylar edim uni har nafas. Bu kunlarni qilmadim xafas. Kim aybdor? Balki bilgansan mendan ketishingni. Bilmadim sevganni o'lgan etishingni. Yolg'onlaringdan charchadim o'zing bilasan ketaver. O'ylab ko'rsam bilan o'tgan umrim. Yoshlar.com